med mig en tur til Tyrol. Klatre på Alperne og slikke sol. Syntes du rejsen, den er for lang, sætter vi blot fantasien i gang. Vil danse en rigtig Tyroler med mig. Lady.